राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल 14 विक्रम संवत 2051 तदनुसार 18 सितंबर 1994 को लगभग प्रातः 8 बजे काल मैदान सरदार शहर में हुआ। राम राम राम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। सच्चिदानंद गण परमात्मा को संत महापुरुषों को आचार्यों को नमस्कार करके आप लोगों के समक्ष जैसे बात आ जाएगी वैसे ही कहने का विचार कर रहा हूँ। मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, दुर्लभ हो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम दुर्लभम त्रैवे तैवानुग्रह हेतुम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय दुर्लभ सार सुलभ करि पाया लब्ध्वा सुदुर्लभ मिदं बहु संभवान्ते मानुष्य मर्थद मनित्यम अप्रियदीय तूर्णम यदेत न पदेत न मृत्यु याव निःश्रेयसाय विषय खलु सर्वतः स्यात्। यह दुर्लभ है परंतु जब मनुष्य को चीज मिल जाती है तो उसके दुर्लभता का ज्ञान नहीं रहता, वो तो सीधी अपने मिली हुई चीज है। परंतु 84 लाख जोड़े में भटकते भटकते कबू करी नरुणा न करुणा नर दे ही देत ईश मिन हेतु सने ही बहुत दुर्लभ है। सबसे श्रेष्ठ मनुष्य शरीर को बताया है तो मनुष्य शरीर में वो क्या श्रेष्ठता है हम देखे गहार है मांस है नड़िया है खून है ऐसे ऐसे बरोबरी ऐसे चमड़े बने हुआ है तो ये सब बना हुआ है। इसमें शरीर को देखा जाए तो ये अधम शरीर है बताया इसको कोई बढ़िया नहीं है। मनुष्य बना क्या है जो इसमें विवेक शक्ति है वो मनुष्य बना है। हमने अपने ग्रामीण भाषा में सुना है अरे छोरा मिनख बन जा रहे मैंने बन गया तो मनुष्य तो है ही बन क्या जाए। मानो विवेकी हो जाए समझदार हो जाए तो मनुष्य बना केवल शरीर मात्र से नहीं है मनुष्य बना है विवेक से। खास चीज है विवेक सत असत नित्य अनित्य सार असार जड़ चेतन स्थावर जंगम बढ़िया घटिया ऊंचा नीचा अनुकूलता प्रतिकूलता ये जो दोनों चीजों को ठीक तरह से जानना है उसका नाम है विवेक। अलग अलग जानना उसका नाम विवेक है। तो ये विवेक जागृत होता है मनुष्य शरीर में ही ये विवेक होता है ऐसी बात भी आई है बिन सत्संग विवेकन होई राम कृपा बिन स्वरूप सोई अस विवेक जब दे विधाता तो ये पैदा होता है विवाह विवाह तो देते ये बात आती है। परंतु गहरा विचार कर देखा जाए तो विवेक नित्य है ये पैदा नहीं होता है। जैसे बताया कि प्रकृति में पुरुषों से विद्यनादि उभाव भी और प्रकृति और पुरुष ये अनादि है जड़ और चेतन ये अनादि है परमात्मा और परमात्मा की शक्ति ये अनादि है। तो परमात्मा और परमात्मा की शक्ति अनादि है तो दोनों का भेद भी अनादि है उस भेद का नाम ही विवेक है। ये प्रकृति है, पुरुष है, ऐसे दोनों का अलग अलग भेद, इसको सिखाने वाले को विवेक ज्ञान कहते हैं, इसको विवेक कहते हैं। तो विवेक मनुष्य में बहुत ज्यादा है और योनियों में इतना विवेक नहीं है। देवताओं में विवेक है परंतु विवेक होते हुए भी वे विवेक का आदर नहीं कर सकते, वे सुख भोग के लिए बनाए गए हैं, वहाँ सुख भोगते हैं। जैसे नरकों के जीव है उनमें भी विवेक तो है परंतु वे दुख भोगने के लिए बनाए हुए हैं। तो देवता है और राक्षस है, असुर है, नरकों में जाने वाले जीव है, 16 लाख जोड़ने के जितने जीव है, इनमें भी विवेक शक्ति है परंतु वो भोगियों नहीं है। अपने किए हुए पुण्यों का भोग स्वर्ग आदि में जाओ वहां करो और पापों का भोग नरकों में 84 लक्ष्मी में जाओ भोग करो। अगर ये नई उन्नति की बात नहीं है, पुराने किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए सब जो नहीं है, और मनुष्य जो नहीं है वो फल भोगने के लिए भी आती है परंतु खास विवेक की इसमें जरूरत है, और विवेक है इसको। पशु पक्षियों में भी है विवेक, जैसे है कुत्ता है वो घास नहीं खाता, कभी कभी आपने देखा हुआ कुत्ता घास खाता है तो खा नहीं सकता, वो कोई रोग हो जाता है कुत्ते के तो घास दबाता है, कोई तारू में चिप जाते तो उल्टी हो जाती है, जिससे उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए वो खाद्य नहीं है उसका। जितने और प्राणी है उनके सबका खाद्य है, उसका वे ज्ञान रखते हैं कि ये चीज हमने खाने की है, ये चीज नहीं खाने की है। तो मनुष्य में वो इतना विवेक नहीं, वो विवेक बहुत ऊंचा विवेक है। इस वास्ते राजा महाराजा लोग सुग्गा मानो सुवा तोता मैना इसको रखते थे, तो इसमें क्या थी चीज कि कोई चीज अगर जहरीली होगी तो सुबह खाएगा नहीं, तो वे भोजन करते तो पहले तोता को देते, वो खा लेता तो ठीक है। इस तरह की परीक्षा पशु पक्षियों में भी है पर वो थोड़ी हद वाली है, शरीर के नुकसान करने वाली चीज नहीं खाते। आपने पशु गाय भैंस को देखा होगा कि जब कोई रोग हो जाता है तो वो चारा नहीं चढ़ते, चारा नहीं चढ़ते थे प्रतीक्षा होती है। वैज्ञानिक जो करते हैं प्राकृतिक इलाज वे भी भूखा रखते हैं, तो भूखा रखने से वो रोग नष्ट हो जाता है। तो इस तरह का मामूली विवेक सब में है, मात्र प्राणियों में है, परंतु वो सदा के लिए महान आनंद की प्राप्ति हो जाए उसके लिए मानव शरीर है, ये मनुष्य में एक बहुत विलक्षण बात है। और महिमा है वो सब विवेक की है, ये हार्ड मनुष्य की विवेक नहीं है, वो मनुष्य में विलक्षण है। तो उसे क्या लाभ होता है, तो भगवद गीता के 6वें अध्याय का 22वां श्लोक है, यं लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकं ततः। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई लाभ हो सकता है ऐसा वो मान भी नहीं सकता, ऐसा विलक्षण लाभ होता है कि लाभ की आखिरी हद, उससे बढ़कर कोई लाभ संभव ही नहीं है। यंग लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकं ततः, यंग लब्धम लब्ध्वा ततः अधिकम अपरम लाभम न मन्यते, उससे बढ़कर कोई लाभ हो ही नहीं सकता ऐसा लाभ ले रहे। और यशमें स्थितो न दुखे न गुणा भी विचार लेते, बड़े भारी दुख से भी हो विचलित नहीं किया जाता, ऐसी स्थिति प्राप्त हो सकती है कि किसी कारण से उसके शरीर के ऐसे टुकड़े टुकड़े किए जाए तो पीड़ा होती है, मूर्छा हो सकती है, परंतु जो वो आनंद विलक्षण है उसे विचलित नहीं होता। क्योंकि तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुखों के संयोग का ही वियोग है, दुख का स्पर्श ही नहीं आता क्यों, फिर दुख शुरू होता है, उस संयोग से ही वियोग है, वहां बिल्कुल स्पर्श ही नहीं होता, और आनंद अपार जिससे पर आनंद नहीं, ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए मनुष्य शरीर है। इसमें शास्त्रकारों ने कई तरह के भेद बताए हैं अलग अलग, परंतु वास्तविक क्या है कि मनुष्य मात्र उसका अधिकारी है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो, कोई क्यों हो, किसी संप्रदाय का हो, मनुष्य मात्र परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। इसमें मतभेद आते हैं, कोई के स्त्रियों के नहीं होती, पुरुषों की होती है, कोई के ब्राह्मण की होती है, कोई के सन्यासी की होती है, ऐसे हमारे शास्त्रों में आता है। विवेचन है ऐसा, परंतु भगवद गीता कहती है कि मात्र मनुष्य अपना कल्याण कर सकते हैं। कल्याण के लिए मनाही किसी प्राणी के लिए नहीं है, किसी जीव जंतु के लिए, राक्षस असुर भूत प्रेत पिशाच के लिए भी कल्याण की मनाही नहीं है, परंतु उसमें वो योग्यता नहीं है। किसी कृपा से हो जाए तो उनका भी कल्याण हो जाता है, किसी संत की कृपा होगी, भगवान की विशेष कृपा होगी, कोई अच्छे वायुमंडल में चला गया तो उसे कल्याण हो जाए। कल्याण करने के लिए मनाही बाधा किसी की नहीं है, परंतु मनुष्य के लिए विशेष बताया है। मनुष्य को अधिकार है और इसको वो विवेक दिया है, इसका केवल प्रयोजन परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, वो बड़ा भारी लाभ लेने के लिए है। उस लाभ की प्राप्ति करने के लिए मनुष्य शरीर बना है। मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाए तो किसी को भी कभी तत्व की प्राप्ति के लिए निराश नहीं होना चाहिए। भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है इसके कल्याण के लिए, तो मनुष्य शरीर प्राप्त होने पर किसी को कभी परमात्म तत्व की प्राप्ति से निराश कभी नहीं होना चाहिए। ये गीता बड़े जोर से कह रही है। सब नाम लिया अभिषेक सुदुराचारो, मानो पापी से पापी परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। इस जन्म में पाप किया, बहुत पाप, आखिरी पाप, हद पाप किया, ऐसे पापी भी उसको प्राप्त कर सकता है। और ये भी सु पाप योनिया, कीट पतंग पशु पक्षी वृक्ष राक्षस ये भी प्राप्त कर, ये पाप योनि है। और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार है और एक स्त्रियां है, ये सात प्राणी बताया नौवें अध्याय के 29वें से बताया है, 29वें से 34 तक विशेषता से बताया है। समूहम सर्वभूतेषु यहाँ से शुरू होती है, संपूर्ण प्राणी में समूह। तो चारों वर्ण बता दिया, एक स्त्रियां बता दी, एक दुराचारी वर्तमान में पापी बता दिया, एक पहले के पापियों ने पूर्व के पापों से नीच योनि में जन्म हुआ, तो पूर्व के पापी, वर्तमान के पापी, स्त्रियां तीन ये, और ब्राह्मण क्षत्रिय वेद शूद्र नाम लेकर के सात बताए। इन सात से कोई बाहर नहीं है, सबके सब परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे माँ के बालक होते हैं कि 7, 8, 10 हो 12 हो, इतने बालक सबके सब माँ को अपनी माँ कह सकते हैं। माँ के लिए किसी की माँ नहीं है ऐसा नहीं, सब बालकों के लिए माँ है। और एक बात और ध्यान दो कि 10 बालक हो तो ऐसा नहीं कह सकते कि माँ का 10वां हिस्सा इसका है, माँ का 10वां हिस्सा पांति आवेगा, माँ का 9 हिस्सा 9 बालकों के लिए, ऐसा नहीं है। एक एक बालक की माँ पूरी की पूरी माँ पूरी की पूरी अपनी है 10ों के लिए। ऐसे परमात्मा सबके लिए पूरे से पूरे हैं, ऐसे नहीं कि ब्राह्मण हो रहा सन्यासी हो रहा भगवान कोई ज्यादा मिलेंगे बढ़िया मिलेंगे, नीचा को घटिया मिलेंगे, बिल्कुल फर्क नहीं है। वो एक ही परमात्मा वैसा का वैसा ही, सबका पूरा का पूरा का हक लगता है, जैसे बालक का माँ पर हक लगता है, माँ मेरी है, सब कह सकते हैं, और पूरी की पूरी मारी मेरी ऐसा कह सकते हैं। इस तरह से परमात्मा की प्राप्ति सब कर सकते हैं। और गीता में एक विलक्षण बात बताई है, ऐसी कई विलक्षण है गीता में, एक विलक्षण बात बताऊं, जो जहाँ है वहां से ही परमात्मा प्राप्ति कर ले, ऐसा नहीं भाई वो ब्राह्मण बनकर करे, साधु बनकर करे, ऐसी बात नहीं, कुछ बनने की जरूरत नहीं है, जहाँ है वहाँ ही। और करे क्या कि अपना काम, जो जो अपना ब्राह्मणों का काम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का काम, स्त्रियों का काम, पुरुषों का काम, जो जो अपना कर्तव्य शास्त्र ने आज्ञा दी है, उसी कर्म को करता हुआ परमात्मा को प्राप्त हो जाए। साधक संजीव ने लिखते हुए मेरे को बहुत बातों का ज्ञान हुआ। 3रे अध्याय के लेख लिखते समय बात प्राप्त हुई कि सबके सब कल्याण प्राप्त कर सकते हैं, स्वकर्मणा 18वां बताए, स्वकर्मात्म से वहां देवान भावियता नहीं न थे देवा भावियंतु वक्त, ये 11वां अध्याय 11वां श्लोक 3रे अध्याय का। तो ये सबके सब परमात्मा प्राप्त हो जाए किससे, कि आप जो काम करते हो, जैसे हमारी बहना माता है रसोई बनावे, बालकों का पालन पोषण करे, घर का धंधा करे, वे अगर ये बात मान ले जो कि सच्ची है, आपका घर है उसको आप अपना मानते हो, ये अपना नहीं है। आपसे पहले आपके सासू का था, सासू से आपकी दादी सासू का, उससे बड़ी सासू का घर था। ऐसे ही आप पुरुष मानते हैं तो आपसे पहले आपके बाप का, उनके दादा का, परदादा का, उनका घर होता आया है। आपके बाद बेटों का, पोतों का, परपोतों का घर रहेगा, घर आपका नहीं है। बिल्कुल सच्ची सीधी बात है कि घर के आप ही मालिक हो। ऐसे नहीं आप काम करने के लिए आ गए तो अपना अपना काम करके चल दो, घर दो सब घर जो आएगा उसके सब धर्मशाला की तरह है, पहले आगे वो चलेंगे, दूजा आगे चलेंगे, फिर आगे और चलेंगे। इस तरह से घर को अपना मालिक बनाकर वहाँ फंसो मत। मनुष्य की धारणा है कि अपना घर होने से बड़ा आराम रहता है, मैं तो आराम नहीं आफत आती है घर अपना होने से, और अपना न होने से मौत रहती है, आनंद होता है। जैसे हम लोग साधु जैसे कहीं जगह आ गए, अब यहाँ आकर ठहर गए, चतुर्मास के वो मंदिर में वहां ठहर गए, वो अपने जैनी भाइयों का स्थान है उसमें ठहर गए, आप देखते हो तो हमारा स्थान सबरी हमारा स्थान है। अब उसमें कहते वो ही है मेरा, वो ठीक होना चाहिए बस ठीक। अरे क्यों आप तो फंसे, मौज लेनी है, आराम करना है, वो अपने घर में आराम इतना नहीं होता। अपना मानने से आफत हो जाती है और अपना नहीं मानने से मौज रहती है। एक घर की रोटी बनती है, वो छोड़ने से घर घर में रोटी बनती है, हमारी जगह जगह बनती है, चाहे जहां ले लिया खा लिया। तो सब चीज अपनी मिलती है ये ममता न रखने से, और ममता करो तो वहीं बन जाएंगे। लोग कहते हैं हमारा होना चाहिए, हमारा बनने वाली चीज है। जैसे कल बताया था कि सब मर रहे हैं और मान रहे हैं कि हम जी रहे हैं, ऐसे ही अपना घर अपना परिवार मान करके जानते हैं कि हम इतने आधिपत्य है। अभी आधिपत्य नहीं है, फंस गए हैं, फंस गए। जैसे जाल में कबूतर फंस जाए, जानवर फंस जाए, वो समझे मेरा ही है, मेरा है क्या, जाल है, फंसने का जाल। तो क्या घर में न रहे? और घर में न रहे तो कहाँ रहोगे, कोई न कोई घर में रहोगे। तो इस घर ने क्या अपराध किया, जिसमें जन्मे उसने कोई अपराध नहीं किया। कृपा कर इतना ही मानो कि ये भगवान का है, सच्ची बात है, ये सच्ची आपका नहीं है। शरीर भी भगवान का है, आपका नहीं है, ये सच्ची बात है। ध्यान देकर सुने थोड़ा सा, आपका अगर शरीर है तो आप शरीर को निर्बल मत होने दो। क्या निर्बल होने की शौक है आपको, रुचि है? नहीं तो निर्बल क्यों होने देते हो? क्या बीमार होने की आपकी इच्छा है? कोई नहीं चाहता। क्या बीमारी को आप चाहते हो कि नहीं चाहते? तो बीमार क्यों होने देते हो? क्या बस चलता है कि बस चल नहीं चलता है? तो फिर आप कैसे? और कम से कम मरने मत दो इसको, क्योंकि मरना कोई चाहता है? कोई मरना नहीं चाहता। फिर मरना पड़ता है, शरीर छोड़ना पड़ता है, उस शरीर को मेरा है। चाहे तो अपना मानो तो सदा के लिए रख लो, और रख नहीं सकते तो अपने मत मानो। सीधी सादी बात है। मैं तो बेटा पोतों के लिए कहते हैं, छोरा मानते नहीं, तो मैं कहता हूँ कि छोरों को मेरा क्यों मानो, ये आए हुए हैं, इनका पूजन करना, सेवा करनी, सब तरह से पालन करना है, विद्या पढ़ाना है, ब्याह कर देना है, फिर पांती देकर के बनना बनी पधारू, आपकी मर्जी हो जा जाओ, ये पांती ले लो तुम्हारी खुशी अवश्य करो, यहाँ रहो मौज से, जाओ तुम्हारी मौज है आनंद से, अपना काम कर दो, अपनी ड्यूटी बजा दो, फंसो क्यों उसमें? देखो बंधन कहते हैं, बंधन है माया का बड़ा बंधन, माया का बंधन नहीं है, बंधन आपका बनाया हुआ है। इस वास्ते जिम्मेवारी आपको छोड़ने की है। अगर भगवान का बनाया हुआ होता तो भगवान छोड़ते, दुनिया का बनाया हुआ दुनिया छोड़ते, आपके खुद के बनाया हुआ बंधन है, वो खुद आपको छोड़ना पड़ेगा। अब विचार करो, इस शहर में सैकड़ों घर, हजारों घर, हजारों हजारों घर में आपको एक घर की चिंता होती है, 999 की नहीं होती, दूसरे घरों की चिंता नहीं होती। क्यों? दूसरों को अपना नहीं माना, अपने घर की चिंता होती। एक सज्जन के कलकत्ता में उस मोहल्ले में आग लग गई, वो कहते थे कि मैं भागा बड़ा जोर से, श्वास फूल गया, फिर भी भागता, एकदम नजीक पहुंचा तो रहे हमारे नहीं दूसरे घर में है, तो एक शांति मिल गई। क्यों मिल गई शांति? कि हमारा घर नहीं जलता है, तो आप तो हमारे पण की है, घर की थोड़ी है, अपना है, अपनी चीज की बड़ी चिंता होती है। दुनिया में शायद घर लाखों करोड़ों अरबों है घर है, पर किसी की चिंता नहीं होती। लोगों में रुपये पड़े हैं बहुत, सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों रुपये पड़े हैं, चिंता नहीं। आपने जितने रुपये मान लिया, हजार दस हजार पचास हजार लाख दो लाख दस लाख करोड़, उन रुपयों की आपके चिंता होती है। दूसरे रुपये बहुत पड़े हुए हैं इंग्लैंड में, इधर फ्रांस में, चीन में, जापान में बहुत पड़े हुए हैं, उनकी चिंता नहीं होती। तो एक बात बताओ, ध्यान देकर आप लोग सुने, आपके ज्यादा मुक्ति तो हुई हुई है, उनसे तो मुक्ति हो ही गई, तो कोई चिंता नहीं, कोई हर्ष नहीं, कोई शोक नहीं, उन बात होगा, उतनी तो मुक्ति हो गई। अब थोड़ी सी बाकी रही है, अपने आदमी, अपना घर, अपने धन संपत्ति, उसमें फंसे हो, उसको अगर अपनी न मानकर ठाकुर जी की मान लो, मुक्ति आज ही मुक्ति, आज अभी अभी अभी, देरी का काम नहीं है, इसी क्षण मुक्ति हो जाए कि भाई हमारा घर नहीं है, ये मानने की बात कहने की नहीं है, लोगों में है डका डंका पीटने की बात नहीं है, लोगों में प्रकट करने की नहीं, हृदय से माने के भगवान का है। तो आपके घर में बैठे हुए आप घर की सेवा करो, वो भगवान की सेवा हो जाएगी। कुटुंब को अपना न मान करके सेवा करो, वो भगवान की सेवा हो जाएगी। स्थूल रीति से संसार की सेवा हो जाएगी, कहने से अपना न मानने से, और भगवान का मानने से भक्ति हो जाएगी। अपना न मानना अलग होने से ज्ञान योग हो जाएगा, और सेवा करो तो कर्म योग हो जाएगा, और अपना मानो तो जन्म मरण योग हो जाएगा, जन्म भरो जन्म मरो, ये हो जाएगा, ये आ जाएगा। जब आपकी मर्जी आगे से मान लो, खुले है आपको, सबके लिए छुट्टी। तो अपना मान करके आफत करते हो, आफत। मैं तो इन लोगों से कहता हूँ, एक बात याद आ गई, आप क्षमा करेंगे, हम मोटरों में चलते हैं, तो मैं कहता हूँ मोटर है वो क्या है, कि मोटरों पर आप नहीं चढ़ते हो, हम चढ़ते हैं, और आप पर मोटर चढ़ती है, चढ़ते हो तो मोटर आप पर चढ़ी जाती है, उतरते हो मोटर आप पर चढ़ी जाती है, गैरेज में गए तो आप पर चढ़ी जाती है, आपके हृदय में चिंता रहती है, टायर खराब हो गया, दूस मशीन खराब हो गई, ड्राइवर कोई नहीं है, तेल गर गया, हमारी चिंता होती नहीं। मोटर में आपसे कम नहीं चढ़ते हम, पर तो हमारी चिंता होनी, ड्राइवर क्या है, मोटर क्या है, कौन है क्या, हम चढ़ गए उतर गए। हम जा रहे थे नागौर, तो गाड़ी हो गई, मोटर खराब हो गई, अपने लिए बस चल दे, जाकर गाड़ी पकड़ ली, याद ही नहीं आई मोटर का क्या है क्या नहीं हुआ है। तो बोल मोटर में हम चढ़ते हो, आप चढ़ते हो, आप पर मोटर चढ़ जाती है हरदम, और हम चलते तो हम ही चढ़ते, हमारे पर मोटर चढ़ती नहीं। इस तरह से अगर अटकड़ आ जाए, और वो भी किसको दो, भगवान को, बढ़िया से बढ़िया दिन सोमवती अमावस्या देख करके उस दिन भगवान को दान दे दो, ऐसा दान के लेने वाला कोई मिलेगा नहीं पात्र, भगवान के समान पात्र कोई मिलेगा नहीं, उसको कहते भगवान को दे दिया, सब वस्तु मंत्री से रख दिया, तिजोरियों पर, गहनों पर, कपड़ों पर, मकानों पर, स्त्री पुत्र छोरा छोरी सब पर तुलसी रख दिया, देवर आज आपके अर्पण, आज सब अर्पण, निशंक हो जाओ, निर्भय हो जाओ, अब क्या करो, अब सेवा करो, अपना बन करके सेवा करने का कोई मूल्य नहीं है। आप कमाते हो, अपने स्त्री बच्चों का पालन करना कोई पुण्य नहीं है, और आपके नहीं है, ऐसे गरीबों की दुखों की सेवा करो, आपको पुण्य होगा, और पुण्य कौन खा गया, मेरी ममता ये खा गई। बाल बच्चों का पालन करना ही पड़ता है, स्त्री पुरुष के लिए सब तैयारी आपको करनी ही पड़ती है, यार पुण्य कुछ नहीं, उसका कोई पुण्य नहीं। अबे कुत्ते की कुतिया भी अपने बच्चों का पालन करती है, पुण्य क्या है उसमें। अगर आपकी हिम्मत हो जाए और कृपा करके आप मान लें, हृदय से करने की कोई जरूरत नहीं, लोगों के प्रतिस्पर्धित करने की जरूरत नहीं, हृदय से मांगे महाराज आपके, ये सब आपका है, ऐसे जो सच्ची बात है, आपका है नहीं, आपका छोरा कहना नहीं मानते, आपकी बहू का आप नहीं मानते, आपके छोरा छोरी घरवाले कुटुम भी, अरे नौकर से छोरा होते वो आपका कहना नहीं मानता, तो क्यों आप तुम फंसो, उसकी सेवा कर दो, बस मौज हो जाए। प्याऊ पर बैठा है आदमी, कौन आया, कहाँ से आया, किस वंश का है, किस जाति का है, किस संप्रदाय, मतलब क्या, अपने पानी पाना है, पानी पा लो, भुजिया भंगड़ा पड़ा है, दे दिया मर्ज, खा लो भाई, बैठ जाओ, छाया जाओ, बहुत अच्छी बात, आ जाओ, बढ़िया आनंद की बात, अपने पानी पिला दो, ऐसे जो आ जाए जन्म जाए भाई सेवा कर दो, चले जाए छोटा दो गाड़ दो, बढ़ाए बाढ़ दो, और गंगा जी डाल दो, अपने बस ठीक हुआ, मौज अपनी तो अपनी बारी निकल गई। कितनी सुगम बात है, कितने कल्याण की, तत्कुरुष मदर्पणम, दो वस्तु है प्रकृति की, एक तो ये क्रिया प्रकृति में है, और ये वस्तु जीते पड़ी ये प्रकृति की है। क्रिया और वस्तु दो पैदा हुई प्रकृति से और स्वयं आप है पुरुष परमात्मा के अंश, ये है प्रगति का अंश। तो काम करो वो उस भगवान के अर्पण कर दो और वस्तु इतनी वर्ष भगवान को अर्पण कर दो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये भगवान को अर्पण कर दो। और यद करो सी यदश नाशी यद जोशी ददाशी यद, ये क्रिया वाले भगवान के लिए क्रिया करनी, भगवान का ही पदार्थ समझा, भगवान का ही काम करना। भगवान पास बताता हूँ मैं पंचामृत, भगवान के दरबार में ही रहते हैं, घर को परमात्मा का दरबार समझो, उसमें हम रहते हैं, घर भगवान के दरबार में रहते हैं और काम भी भगवान का करते हैं और प्रसाद भी भगवान का पालन पाते हैं और भगवान के प्रसाद से ही माता पिता स्त्री पुत्र ये भगवान की जनता की सेवा करते हैं। पुण्य हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। जो महात्मा अंत में देख करके जंगल तो त्याग करते हैं कल्याण होता है, उसमें छोटे दर्जे का कल्याण नहीं होगा, कल्याण को दर्जा नहीं होता है, कहीं छोटे दर्जे का कुछ दर्जे का है, केवल इतनी सी बात है। सब भगवान के हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं और भगवान का प्रसाद पाते हैं और भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। ऐसा मानो मेरापन नहीं है। ममेति जो भवेद बंधन न ममेति भूमिष्यते, भागवत में महाभारत में आया है। दो अक्षर तो बंधन है, त्रियक्षरम ब्रह्म शाश्वत, तीन अक्षर है उस संसार परमात्मा है। ममे की विबद्धते लोग, मम मेरा बंध गया, न मेरा छूट गया। आपकी लड़की बड़ी होगी, बड़ी चिंता रहती है, बहनों माताओं को तो नींद नहीं आती, छोरी बड़ी होगी कैसे समझ लगेगा क्या होगा, ऐसी चिंता होती है। और वही घर पर अच्छा पार दे दिया, कन्यादान कर दिया, अब आप भी वही है, बेटी भी वही है, अब चिंता होती है क्या? तो चिंता बेटी की नहीं है, अपनापन की है। वो अपनापन आप रख सकते हो, छोर से होती है, आपको आता है, ये विद्या सबको आती है। ये विद्या ऐसी नहीं है कि नहीं हो, गीता वो बताती है कि व्यवहार में परमार्थ कला सिखाती है गीता, व्यवहार में परमार्थ जो बर्ताव करे उसी परमार्थ में परमात्मा की प्राप्ति, ये शुभ बात बताती है। जैसे बेटी अपनी है तो बड़ी चिंता, और जब ब्याह ही गई अब उनकी चिंता, अब उसको अपनी नहीं मानती, ये तो फर्क पड़ा। और क्या फर्क पड़ा? गहना देते हैं, कपड़ा देते हैं, भोजन देते हैं, प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, सिर्फ आते हैं, ओह बेटा बैठो बेटा, प्यार करते हो, पर बंधन नहीं है, क्योंकि हमारी नहीं है ये। अब आप कहीं जा रहे हैं तीर्थों में, तो छोरी कहती है कि माँ भी जावे, आप भी बापू जी जाते हो, मैं भी साथ चलूंगी। तो कहते हो बेटा तेरे ससुर को पूछेंगे, अरे बेटी तो आपकी, अब ससुर को पूछेंगे, जो ये बेटे पर आए उधर, ये हमारी नहीं है। अब तेरे ससुराल वाले कहते हैं खर्चे की कोई बात नहीं और किसी बात की चिंता नहीं, बंधु बेटा कैसे कह देगा तुम, चलो तेरे ससुर से पूछेंगे, सलाह लेंगे, फिर साधु हम ले जाएंगे, सब काम ठीक करेंगे। तो क्या फर्क पड़ा? अपनी नहीं है ये तो फर्क पड़ा, और क्या फर्क पड़ा? चाहे तो जो अपने नहीं है उनकी सेवा कर दो, और चाहे जिनकी सेवा कर दो अपना मत मानो, अपना नहीं है टोटल मिला दो, एक हिसाब बैठे फर्क है इस हिसाब में। चाहे जिसका पालन पोषण करते हो अपना मत मानो, और चाहे जो अपना नहीं है गरीब है अभाव ग्रस्त है उनकी सेवा कर दो, एक पुण्य होगा सबका ही। ये सबका सब पुण्य खा जाती है, मेरा पण मेरा है, दो अक्षर बंद है ये, और न मेरा मुक्ति हो जाए, इतनी सी बात है। गीता ये बात कहती, स्वकर्म ना तुम घर से अपने कर्म दे, पूजन करो, ये परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। शास्त्र में आता है कि सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, सबका ईश्वर का रूप है ऐसा कहते हैं। और दुख आ गए शास्त्र तुम कहते हैं घर संसार तो दुख का घर है, अब दुख का घर है तो परमात्मा कैसे, और परमात्मा का है तो दुख का घर कैसे? कहते हैं संसार से लेना चाहते हो सुख कुछ अपना स्वर्ग, तो महान भयंकर दुखालय है, दुखालय दुखालय उसमें भोजनालय होता है, वस्त्रालय होता है, पुस्तकालय होता है, विद्यालय होता है, तो विद्यालय में विद्या, विद्या पुस्तकालय में पुस्तक, पुस्तक है, इसमें ईश्वर दुखालय कहता है, दुख ही दुख है, ये बोर्ड देख लिया करो दुखालय ये लिखा, अब वहां सुख ढूंढते सुख मिलेगा। अब वहां भोजन में जाकर पूछे धोती जोड़ा, अरे वस्त्र तो भोजनालय लिखा है ये तो देखो, हमें सुख देते हैं, सुख चाहते हैं। लिखा है भगवान ने दुखालय मशाश्वतम, अब दुखालय में सुख मिलेगा। ढूंढते ढूंढते मर गए, कोई सुख ही नहीं हुआ। सुख थी क्या, मेरे मन की बात हो जाए, मैं चाहूं जैसे हो जाए, चाहूं जैसे कैसे हो जाएगा, चाहे जैसे हुई नहीं राम जी के बाप की, आप भी हो जाएगी। राम जी जिसको पिता कहते थे, उनकी भी मनचाही बात नहीं हुई, आप मन गई हो जाएगी। मनचाही होने की रीत नहीं है, मन से चाहना छोड़ दो, इसमें आप स्वतंत्र हो। जैसे बच्ची में अपना लड़की ममता छोड़ दी, छूट गई, और अर्पण कर दो भगवान को, ऐसा सुपात्र कोई मिलेगा नहीं। ऐसा दान पात्र सुपात्र कोई ब्राह्मण के साधु सन्यासी कोई नहीं मिलेगा, भगवान के समान। उस भगवान को दे दो सबको, कितनी मौज की बात है बताओ। यह चिंता मिट जाए, अपना नहीं है, ठाकुर जी आपका है, अब चिंता करो तो ठाकुर जी करो। पांडवों में क्या था, भगवान कृष्ण का आदर करते थे, सलाह करते थे कृष्ण भगवान से, उनकी सलाह के काम करते थे। एक दिन जंगल में बैठे, क्या करेंगे हमें, क्या करें, किसे पूछे, भगवान से पूछ रहे, भगवान से बोलो आगे चल, सलाह। क्यों, भगवान के थे, अरे अपने बालकों की इच्छा आपको भी रहती है, इनका पालन पोषण करे तो क्या आपसे निर्दयी है भगवान। अपने बालकों की सेवा करना कुतिया भी करती है, तो भगवान भी अपने बालकों सब प्रयाव करती है सभी। दुर्योधन को एक अक्षर की सेना दे दी, अस्त्र शस्त्र दे दी, और अपने को दे दिया पांडवों को, बिना शस्त्र शस्त्र चलाऊंगा नहीं। तो बाबा जी भोजन थोड़ी कराना है, मतलब युद्ध करना, लड़ाई करनी है, भगवान कहते मैं तो भाई दे दिया उनको। ये भीमसेन है ना, बहुत बोलता था, कहता था अध्यक्षा में द्रौपदी भी बोलते हैं, विष्णु को कहा बड़े जोर से भटका, जंगल में रहते थे वनवास में, उस समय में द्रौपदी ने कहा है अध्यक्षा में व निरस्त विक्रमाचर्या चिराय पर सुख से साधनम बिहाय लक्ष्मी ते लक्ष्म कारुगम चटाधरा संतोदी पावकम, क्षमा क्षमा क्षमा, ये बाबा जी का काम है, राजा का काम नहीं है। ये द्रौपदी कहती आप क्षमा भी ठीक मानते हो तो ये लक्ष्मी नारायण का चिन्ह है जिस धनुष पर, वो धनुष तो छोड़ दो और आग लगाकर राख में मगर बैठ। ये भगवान की सेना थी ना, उसका कृतवर्मा सेनापति था, कृतवर्मा यादव। अंत में एक सोनी सेना बच गई पांडवों की, तो रात्रि में कृतवर्मा अश्वत्थामा ये मिलकर के मार दिया सब पांडवों की सेना को, कत्ल कर दिया, आग लगा दी। भगवान की सेना का सेनापति कौरव पक्ष में दे दिया भगवान ने, और उसके संसप्त गणों की नाश करने में बड़े जोर पड़ा है। भाग महाभारत पढ़ो आप, कौरव भगवान की सेना के मारने के लिए बड़ा जोर पड़ा पांडवों को, पर भीम ने भी कभी नहीं कहा मारा ये क्या कहा, सांपों को दूध पिला दिया आपने, इनको दे दिया, भूलेंगे क्यों, भगवान की विधान मानी, भगवान की मर्जी जैसे करो। भीम से नहीं बोलता नहीं, थोड़ा बोल जाता। द्रौपदी का जब तीर खेचा गया, उस वजह में भीमसेन ऐसा जोर से बोला, करना बोला बना, दूसरे पांडव चुप रहे, युधिष्ठिर महाराज चुप रहे, भीमसेन सदे लड़े आग ना आग, इस युधिष्ठिर के हाथ बाढ़ दे रही राजना, ऐसे दांत पीसता हाथ पीसते, कहते रोम कुपो से चिणगारियां निकल लग गई, इतना क्रोध आया भीमसेन को। यदुन क्या महाराज, भीम ने महाराज युधिष्ठिर राजा है अपने मारे तो बाल थोड़ी दिया हाथ, कही ये बात, ऐसा था मुंह फटा। परंतु भगवान के लिए कभी नहीं कहा कि महाराज ये क्या कर दिया आपने, कोई ना सब राजी, भगवान ने कर दिया ठीक है। महाराज जयद्रथ पद की परीक्षा प्रतिज्ञा कर ली अर्जुन ने कि जयद्रथ पद को कल शाम को सूर्यास्त से पहले पहले मार डालूंगा, जो अभिमन्यु का अन्याय पूर्व उसने पद किया है, छह मारतियों ने मिलकर के एक का नाश किया, एक मारा है, ये अन्याय किया है, तो उसको आप कल शाम सूर्यास्त से पहले मारूंगा। भगवान ने कहा ये क्या कहते हैं, कितनी पांडवों की सेना है, उन्होंने क्या कि सब सेना हाथियों की घोड़ों की रथों की पैदलों की सेना बीच में रख दी, बहुत दूर हुआ रख दिया जयद्रथ को, वहां तक पहुंचने में कितनी देर लगा, हाथियों की सेना आ गई सामने बहुत सारी, अब सबको नाश कर कब जा पहुंचेगा। तो वह चिंता गई, भगवान ने कहा ये क्या प्रतिज्ञा कही था ना, और अगर प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो तो मैं तो आग में जल जाऊंगा, और पांडवों की प्रतिज्ञा थी कि एक मर जाएगा तो हम चारों छोड़ देंगे, मर जाएंगे हम तो युद्ध नहीं करेंगे, तो विजय विजय कह रहा हूँ इस होता ही प्रतिक्रिया कर दी। किस बल पर? आपके बल पर कर दी हमने, मारू मैं तो। रात्रि में अर्जुन को तो नींद आ गई, भगवान कृष्ण को नींद नहीं आई। सब अर्जुन को सपना आता है, सपने में भगवान कृष्ण कहते हैं तेने प्रतिज्ञा कर साल मेरे साथ साल कहाँ चलो भगवान शंकर के पास चलो। ऐसी प्रतिज्ञा गई कैसे पूरी हो गई? गए वहां शक्ति से मिले, भगवान शिव जी से मिले, बात करी कि महाराज इसने प्रतिज्ञा कर ली है, सपने में बात हुई सपने में, तो क्या करो कि आपका जो पाशुपतास्त्र है वो याद दिलाओ ठीक तरह से। शक्ति से कहा शक्ति माता तुम कृपा करो कि ठीक है, स्वीकार कर लिया। जागे तो जागो सोया हुआ हूँ और भगवान को नींद नहीं, क्या करें कल कैसे करना है किस तरह से करना है। तो साथी को कहा देखो हमारे रथ के साथ तुम रथ रखना और अस्त्र शस्त्रों से सजा करके धर रखना, जिसे क्या पता है मेरे को भी युद्ध करना पड़े। भगवान कहते हैं इस वजह से तैयार करना, उस पर पीछे रथ रखना तैयार, उस पर कोई रथ नहीं सारथी के उतरा रथ तैयार करना। अस्त्र शस्त्र पांचों सात सात गाड़ों से उठे, इतना रथ का इतने शस्त्र से भार रहता था उस रथ में, वो रथ रखा पीछे सारे फिर आ गए चले। तो रथ में सपने में शिक्षा दी, भगवान की नींद उड़ गई, परंतु भगवान के साथ इतना आप तुम जानोगे। अरे किस तरह कर दी प्रतिज्ञा की? आपके भरोसे कर दी, अपने तो कर दी, अब पालन करो भगवान चिंता होगा। चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। चिंता दीन दयाल हमें क्या चिंता? अरे चिंता बड़ों को होती है, छोटे से मौज करते हैं, मिठाई मिलती है तो छोटों को मिलती है, आप बता दो बड़ों को मिलती है घर में? ठीक बात है, ऐसे ऐसे मौज से तो भगवान ने ऐसा तैयारी करी। फिर साथी को कहा अपने सारथी को कि भाई हमारा रथ चलता है, पीछे रथ लाना है। फिर मेरा वहां जाते जाते रथ की कुछ गड़बड़ी हो गई, अर्जुन का वो युद्ध हो रहा था सात्विक जो है, जयद्रथ को मारना था तो सामने द्रोणाचार्य रह गए, नहीं जाने देंगे, और वह बड़ी आफत आई। फिर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई, सेना सबकी सब सामने रख दी कौरवों ने कि अब काम ठीक हो जाएगा, अब साफ ही सूर्य थोड़ा सा रह गया, ऐसे सूर्य अस्त हो गया। सूर्य अस्त हुआ समझा तो जयद्रथ ऊंचा आश्चर्य करता है कि देखो क्या तमाशा होता है। अर्जुन का बार बार बाण मार बोल जयद्रथ और मार दे, बाण मार करके सिर नीचे मत गिराना। अब वो जयद्रथ बड़ी लोगों ने जयद्रथ बड़ी कर दिया, सूर्य अस्त हो गया, भगवान ने चक्र सुदर्शन किया, अर्जुन देव सूर्य तो दिखता अभी, अब चक्र सुदर्शन कर दे रात हो गई, दिखा दे सूर्य है अभी। इस तरह की आफत में रक्षा करी, क्यों? केवल भगवान ऊपर रखते हैं, तुम जानो तुम्हारी। जब दो विवाह किए कि एक तरफ मेरी एक रक्षणी सजी सेना रहेगी और एक पर निशस्त्र मैं रहूंगा, दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए तो कहता देखो अर्जुन छोटा है, भीमसेन है ना, दुर्योधन और भीमसेन समान थे, अर्जुन छोटा था। तो दुर्योधन को कहा देखो तुम बड़े हो, दो पांति करता हूं मैं, एक पांति तो मेरी शस्त्र अस्त्र सजी हुई सेना एक छोड़ी, एक तरफ निशस्त्र में, और छोटा है जिसको पहले दिया जाए, अर्जुन तेरे को पहले दिया जाता है, अपन मारवाड़ी है ना, उसमें पांति छोटे की होती है बड़ी बात। तो अर्जुन ने कहा मैं तो आप को लेता हूँ, दूरी तो राजी हो गया, दयाल हो गया, निशस्त्र को लेकर क्या करेंगे, सेना मेरे भी राजी हो गया, क्या आज तो कृष्ण कर कृष्ण के मित्रों को सबको मैंने जीत लिया, मेरे सेना ले राजी हो गया। वो गया भगवान ने धमकाया कि तेरे को अवसर दिया कि तू पहले ले ले, अर्जुन दुर्योधन को कहते दुर्योधन सेना ही लेता, आपको थोड़े लेता, मेरे को तो लेता नहीं, तेने कैसे ले लिया? कि महाराज मेरे को विचारा इकट्ठा थोड़े करना आदमी को, मेरे तो आप चाहिए। अरे मेरा करेगा क्या, जब शस्त्र नहीं चला तो युद्ध में क्या करेगा, कोई भोजन का निमंत्रण थोड़ा ही है, यार भोजन कर लिया। कहते महाराज मेरी बागडोर आपके हाथ में रहेगी, रथ हाँकना पड़ेगा, रथ हाँकाऊंगा आप सारथी बनोगे। भगवान खुश हो गए, ठीक किया मैंने, तो वो भगवान को लिया, सेना को नहीं ली, उनके भौतिक चीजों की सहायता की जरूरत नहीं थी, उनके लिए भगवान की जरूरत थी, जो विजय हो आज मेरा सौ बेटों में से एक नहीं बचा और पांच में से एक नहीं मरा। अष्टादश अक्षोहिणी अष्टादशी पर्व अष्टादश बिंद अष्टादश बिंद सर्व। तो भगवान का सहारा है वो सबसे विलक्षण है। एक भगवान एक चंद्रमा नौ लग तारा तो एक चंद्रमा ही नहीं, बात विचित्र है भगवान की। सज्जनों आपने धन का सहारा लिया है, कुटुंब का सहारा लिया है, मकान का सहारा लिया है, किराया का सहारा लिया है, ब्याज का सहारा लिया है, सब कच्चा सहारा। एक भगवान का सहारा, एक भगवान मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई काम सबके करो, सेवा सबकी करो, परंतु भीतर में आशा सहारा किसी की नहीं है। एक आशु एक बल एक आश विश्वास एक राम घन श्याम चौथे साथ भाई हो बहनों ये करो, भगवान के चरणों का सहारा लो, फिर मौज ही मौज है सब लोग और पढ़ लो। सुग्रीव ने कहा कि सब ही बात करी हूँ सेवकाई और जही विधि मिल ही जानकी आई, जैसे सीता जी मिल जाए सब मेरी सेना दुआ सब मैं सेवा करूंगा। भगवान के सखा सोच त्याग बल मोरे सब विधि घटव काज में तोरे, लोक परलोक का कल्याण सब काम मैं करूंगा, वह तो कोई एक जान की मिल जाए काम करूंगा, मेरा बल पूरा लगाऊंगा, भगवान कहते सब तरह काम मैं करूंगा। कैसी विलक्षण बात है, एक करोड़पति एक शतपति, एक बार सौ रुपया एक बार करोड़ रुपया, कहते आज अपने शीर में दुकान कर रहे करोगे आप, कहते पूंजी कितनी है, पूंजी तो सौ रुपया है, हमारे करोड़ रुपया ये बरोबर कैसे होगा। अब भगवान की शक्ति का था नहीं, अरे अपने पास पापों की पूंजी, पूंजी कोई बढ़िया है नहीं, भगवान कह मेरे साथ अपन मित्रता आपस बरोबर है, कोई ऐसा ऐसा को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवे दीद पर राम सरस को नाही, ऐसा को उदार कौन उदार है, ऐसा सहारा ही लो तो फिर बढ़ेगा ही सहारा लो। एक कहावत है कि खाटू जाएंगे छोटी बड़ी, कि जाएंगे तो बड़ी जाएंगे छोटी क्यों जाएंगे, जब करेंगे तो बढ़ेगा ही सहारा जाएंगे, छोटा क्यों जाएंगे हम, भगवान का सहारा लो, सहारा तो लेना पड़ता है। जीव मात्र की आदत है सहारा लेने की, तो वो सहारा लेना तो भगवान का ले लो, फिर देखो मौज आनंद ही आनंद सदाई सदाई आनंद सदा सदा सदा के लिए। अनंत जन्मों में दुख पाना पड़े बस कोई जन्म नहीं, कोई दुख पाना नहीं पड़े भगवान का, तो सहारा भगवान का पकड़ो। देखो अपनी चीज को तो भगवान की मान लो और भगवान को अपनी मान लो। भगवान खुद कहते हैं ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथे, जैसे मेरे सर्व मैं वैसे बोलता हूँ, तो आप अपना सर्वस्व दे दो और भगवान का सर्वस्व ले लो, आपका सर्वस्व कितना है और भगवान का सर्वस्व बाकी क्या रहा, किसी मौज की बात है, सर्वगण तैयार ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथे वैसे ही लगाते हैं और ऐसे भगवान के हो जाओ। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर यार, आज भी अभी अभी इसी क्षण सुधर यार, हो राम को नाम हो राम जी का हो गया। मैं संसार का नहीं हूँ, कुटुंब का नहीं हूँ, भगवान का हूँ। किसी महाराज मैं कुटुंब का नहीं हूँ कैसे काम चलेगा, ध्यान देकर सुनना बात, सेवा करने के तो लिए मात्र संसार का मैं हूँ और लेने के लिए किसी का नहीं हूँ। आपका जो लेने के खाऊं खाऊं चीज इसको छोड़ना है, अरे मिलेगा कुछ नहीं धोखा होगा। कुटुंब की सेवा करो कितने राजी हो गए, सबके सब राजी हो जाए खुश हो जाएंगे, सेवा करो अचानक में वो कर दे तो अच्छी बात। स्त्री भी रोटी बना दे तो खा लो प्रेम से, नहीं तो आप बनाओ कहते बिदाता तू ही आ जा खा रहे, कैसी मौजूद बात है, उसके राजी के लिए भोजन करो, नारे से हो बोलो क्या अपने लिए नहीं हमारे लिए नहीं है कोई हज नहीं है हम करेंगे सभी, ऐसे मौज से रहो मौज से ही मरो और मौज से ही जीवो, नहीं तो रो करके मरोगे रोते रोते रहोगे क्या फायदा। छोरा भी रोता है, जवान भी रोता है, बूढ़ा भी रोता है, बीमार भी रोता है, रोते रोते ही मरता है, नारे भी रोते ही रोते रहते हैं, क्या रोने की रिवाज करिए भाई, थोड़ी मौज की रिवाज करो ना, भगवान अपने हम भगवान के कैसी मौज की बात बन जाए। सब समय में भगवान तैयार, कैसी विलक्षण बात है, तो भगवान की बात ऐसी उसके शरण हो जाओ, माम एकम शरणम रजा अनुपा सर्व पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि मां सुचा सब पापों से मैं मुक्त कर दो तुम चिंता मत कर। तो भगवान कहे थे हम चिंता क्यों करें, चिंता दीन दयाल को मो मन सदा आनंद। हमने तो भगवान से पांती कर ली, संधि कर ली, क्या कर ली कि चिंता दीन चिंता चिंता आपको दे दी, आनंद मौज हमने ले ली। बस हम तो मौज करेंगे, सबका भगवान करेंगे, हम करेंगे। भगवान के अनन्यास्तो माम ये जना परिवार होते तेषाम इत्याग युगता नाम योग क्षेम नौ में अध्याय का 22 श्लोक है। जो मेरे भगवान चिंता मेरे करते उनका योग सब मैं बन करता हूँ। अप्राप्ति की प्राप्ति करना, प्राप्ति की रक्षा करना, दोनों काम मैं करूंगा भगवान को। जैसे कैसे हो जाए, जैसे गोद जाते हो सर हो जाते हो नहीं, जन्म देने वाली माँ बाप से अलग हो, जिसे गोद गए उसे घर के हो जाते हो, उसी काम में चिंता लग जाती उसी घर के हो जाते हो। तो गोद नया गया, जन्म तो यहाँ हुआ, गोद चला गया, काम हो गया। अरे भगवान के तो खास बेटा हो, अमृत से पुत्रा हमें ही वंश हो, असली बाप के चले जाओ। मन से बस मैं तो आपको भगवान का हूँ, ओ राम को नाम जो कैसे जपो भगवान की कर। महाराज कहूँ की दीन दयाल के मन पड़ेगी काम। बच्चा माँ माँ माँ करता रोता है, और जिन जिन बहनों के बालक है उनका नाम सबका नाम माँ है, बच्चा माँ ही कहता है, और वो माँ माँ ही पुकारता है, पर एक दौड़ेगी सब नहीं दौड़ेगी। क्योंकि वो किसको माँ कहता है, सबको माँ नहीं कहता। कोई जा कहे मैं माँ हूँ, मेरे सिर मेरे को माँ कहता आ जा ना, मेरी माँ ही नहीं। वो कहते मैं हूँ, मैं वो सोरा कहते हैं मेरे को माँ, कहते हो मेरी माँ नहीं। तो ऐसे मेरे भगवान है, ये नहीं कहते ये कहा मीरा बाई ने, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे और नहीं मेरा है। तो सेवा तो सबकी करो, घर में माँ बाप भाई बंधु कुटुम्बी भतीजे छोटे बड़े सबकी सेवा, सबको सब पहुंचाओ, पर अपने आशा किसी से बताओ ये सेवा करेंगे। आशा ही परमम दुखम, बीच में आशा करते आज छोरा मानते नहीं, ये माया कहती है वो मानती नहीं, तो क्यों मानने की इच्छा रखो, ओम सेवा करो। अब सेवा करो तो आजकल बड़ा सुंदर मौका है, पहले बड़े बूढ़ों से सेवा लेते नहीं थे, आज आपकी लड़कियां जवान बैठी है वो वहां बैठी है, आप सेवा करो काम करो। तो वे नहीं कि माँ जी आप तगड़े करो, देखो काम भी करेंगे। कोई कोई कहती कि ऐसे सब है, कोई काल नहीं पड़ा है, परंतु बहुत सी ऐसी है। फिर तीसरी कोई आ जाए माँ जी काम करे, महाराज इसे रहा नहीं जाता, हम कहते हैं मैं बैठी हूँ मैं काम कर रहा हूँ, तो वहां को जा नहीं, और आशु काम करके रहा नहीं जाता, काम शुरू करना चाहते नहीं, माँ करती करती रहो। बूढ़ी जवान जवान छोरे शीतकाल में रोटी खाकर चले जाए, बूढ़ी माँ थाली मांझे, इनको विचार नहीं आता है। बूढ़ा शरीर है, पुराने हाथ का है बेचारे, ठंडी लगे भैया ने की माँ न मान दो, ऐसा भी है थोड़ा आना चाहिए। सबकी सेवा करने के लिए सब हमारे, और लेने के लिए कोई नहीं हमारा। सच्ची बात है कि लेना तो भगवान से ही नहीं लेना है, भगवान सेवा करनी, जप करना, ध्यान करना, कीर्तन करना, पर लेने के लिए क्या कहा मैं कुछ नहीं लेना, आपसे लेना कुछ नहीं है। भगत मेरे मुकुट मणि, संसार में ऐसा आदर कोई नहीं करेगा, राजा महाराजे करो तो राज के दिन छोड़ेगा वो, यार भगवान तो मुकुट मणि बनाते हैं, ऐसा कोई मिलेगा नहीं। यार वो सब के लिए तैयार, जाट भजो गुजर भजो भाव भजो अहीर तुलसी रघुवर नाम में सबका हुआ शीर, सबका हिस्सा लगता है, सब उसको जैसे बालक सब माँ कह सकते हैं, ऐसे मातृ प्राणी भगवान को अपना, हमारे पिता है हमारे परमेश्वर, भगवान ना नहीं कह सकते, कहते नहीं तू मेरा नहीं, ऐसा नहीं कह सकते भगवान है भगवान, कैसे भगवान ना कह दे, उसे तो है ही, हो गए भगवान का संसार का हो गया, आप दिए आइए भाई, हो तो परमात्मा के और मानते हो अपने माँ बाप के कुटुंब के, तो माँ बाप के मानते हो तो सेवा करो। शरीर माँ बाप से मिला है आप थोड़े ही, आप तो परमात्मा के अंश हो, तो आप सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो, सबकी दुनिया की सेवा करो। सेवा करने के लिए सब हमारे, वैद्य होता है डॉक्टर होता है कि ये गांव हमारे हल्के के हैं, ये मरीज ये बीमार मेरे हैं, मेरा कहने का मतलब इलाज करना मेरा काम है, ऐसे नहीं कि इनकी पांती ले लूं मेरा है, इलाज अपने करें, ऐसे सेवा करने के लिए अपना घर है हमारा परिवार है सब इनकी सेवा में करेंगे भाई, इतना हमारी पांती आ गया और सेवा करना है हमारे, वे मर जाए तो मौज, हम मर जाए तो मौज, सेवा करने वाला मरे तो क्या चिंता है बताओ, म्यूनिसिपालिटी में गए अथवा आप किसी मेला में चले गए, काम करते हैं, खूब सेवा करते हैं, दूसरा कोई बीमारी हो जो लाओ उसी सेवा करो, बात जाए उसको बात दो, अपने मर गए तो अपने मर गए, बस इतनी विद्या सो है कम शरण मर गया, कैसी विद्या बढ़ गया, मन से भगवान के हो जाओ, साधु हो जाता है सच्चे हृदय से तो घर वाले एक दिन में मर जाओ सब समाप्त हो जाए। हम तो वही साधु है, अभिग्रस्त है ही नहीं, और बहुत पर विचार लखपति करोड़पति अरबपति हो जाए घर वाले तो साधु क्या मर्जी है। एक कहानी कह दो भाई थोड़ी सी। एक संत थे, पुराने संतों की बात सुनी है, आज तो हम लोग तो उन्हें सवारियों पर घूमते हैं, चलते हैं, आते जाते हैं, पुराने संत वो संत थे त्यागी, जो घूमते घूमते किसी गांव में चले गए, 5-7-10 दिन 20 दिन रहे, सत्संग किया, वहां से चले दूसरे गांव तीसरे गांव चले गए, ऐसे गांव में घूमते थे। तो एक दिन सुबह के समय महाराज पधार गए, रात में चलो भाई, सुबह पहुंचे तो गांव में आनंद हो रही, आज महाराज आए हैं, महाराज आए, महाराज, अरे बेटा के भी बाबा जी, पोता के भी बाबा जी, पिता के बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी आए, बाबा जी, सबके बाबा जी, सासू के बाबा जी, बहू के भी बाबा जी, बेटी के भी बाबा जी आए, महाराज आ गए साहब, बड़े खुश लोग इकट्ठे हो गए, महाराज बड़ी कृपा करी आप पधार गए, बड़ा हर्ष। एक माई आकर बोली बाबा जी सुनो, हाँ भाई बोले क्या कहते हो, आप उस गांव में जाते हो ना, उस वो आपका चेला है ना, वो साहूकार, वो आपका भगत है, हाँ माँ है तो सही, उसकी बेटी है ये मेरी, ये बहू है, मेरा कहना नहीं करती, मेरी लड़ाई करती है, आपकी भगती बेटी है ये, ऐसी धमकाती है मानो कोई सूरी का बाप ही आ गया, बाबा जी बाबा जी तो सभी बेटा बेटी उनको गाला दे रही, आपके भगत की बेटी है और मेरे से लड़ाई करती है। उसे पूछा भाई एक आदमी तो ठहर गया, पूछा बेटी तो लड़ाई क्यों करे, छोटी सी ही तो बाबा जी आते थे, बड़ी होगी क्या दी गए, बाबा जी तुम्हें के बूढ़े, तो वे बाप से भी ज्यादा आदर करती थी, वो घर वाले सब आदर करते, बाबा जी को आदर करती, भाई तो दुखी क्या होती है, महाराज जो प्यार से बोले वो तो रोने लगी, आंसू पड़े, कोई प्यार से बतलाने वाला नहीं, सब तिरस्कार करे, अपमान करे, आज बाबा जी बोले तो दर दर दर, भाई होती क्यों बेटा, रो मत, तू बता साथ क्या बात है, बता कि बाबा जी क्या बताऊं, मेरे सासू का ऐसा स्वभाव है जो लड़ती रहती है, सासू तो कहे बहू लड़ती है, बहू कहे सासू लड़ती है, लड़ाई कम से कम 2 मिनट नहीं होती, लड़ाई 2 से 1000-1,00,000 कर सकते हैं, पर कम से कम 2 सही जाएगी, 1,00,000 लड़ाई नहीं कर सकता, 2 तो चाहिए, अब सासू तो क्या बहू लड़ती है, बहू का सासू लड़ती है, लड़ती है दोनों, तो क्या करें, लड़ाई बढ़ जाए, सासू भी लड़ाई नहीं चाहती, बहू भी लड़ाई नहीं चाहती, अब लड़ाई क्यों करती है, लाओ तुम करो, छोरे का देवर खड़ा था, उसे सरा ला कलम दबा लिया और एक पुर्जा लिया कागज का, मैं एक यंत्र बना दू ठीक हो जाए, मिट जाएगी, विश्वास था बाबा जी हमारे वर्षों से आते हैं, यंत्र बना देंगे तो बस फिर ठीक हो जाएगा, वो ला दिया उसे पुर्जा, एक तावीज ला, छोटा पुर्जा लेकर गए, तावीज में बंद कर दिया, दे दो ए बेटी ये गले बांध ले, कंठ में बांध ले, ये तेरी लड़ाई मिट जाएगी, उसने समझा वो ठीक है, ऐसा यंत्र है बड़ा बढ़िया होता है, ठीक है बांध लिया, अब देख 2 बात रखनी है, 2 इसका परहेज है, जैसे दवाई खाते हैं तो पथ्य होता है ना, इसे 2 परहेज है, क्या वा? एक तो सामने मत बोलना और एक कह वो काम कर देना, 2 बात बहुत बढ़िया दिल हो जाएगा, सब काम ठीक हो जाएगा, सामने मत बोलना, सास कुछ भी कहे सामने मत बोलना, तो 12 बजे कितना दिन करना पड़ेगा, कि 1 वर्ष 12 महीना कर रहे, कोई देख यंत्र को खराब हो तो मैं बना दूंगा, पर तेरा ये पद टूट जाएगा तो 10 दिन से 12 महीने लगना जाएगा, फिर 12 महीना तक सामने बोलना मत और कैसे काम कर देना, ठीक है बाबा जी 12 महीने कर दूंगी, क्या बात है, स्वीकार कर लिया, अब दे दिया सर, तो फिर कभी आए 5-7 महीने से कैसे बात, कि बाबा जी एक दिन मैं तो बोल गई सामने, कि बेटा उसके उस दिल के बाद ग्रंथ आएगा, वो तो गल गया सर, एक दाना खा जाए तो एकादशी कर दी, वो तो बात कर दी, ठीक है महाराज 2-3 वर्षों में 10-12 महीना पूरा हो गया, अब घर लड़ाई बैठ गई, पर आज वो घर में गई बहू सास मिले तो उपाध्य नहीं बात कैसे करने लग जाए और सामने ही बोले कि बाबा जी का मंत्र बड़ा तेज है। मैंने कहा बहू सुधर गई, सासू के बहू सुधर गई, तो बहू के सासू के स्वभाव अच्छा हो गया। अब सामने नहीं बोले जो क्यों रही बोले और काम कैसे कर दे और क्या करे सासू। ऐसे दो तीन वर्षा में जाकर बारह महीना पूरा हुआ क्या महाराज हमारे तो आपने जिस दिन तंत्र किया उस दिन से ही लड़ाई मिट गई। अब एक बार बोली तो कुछ हो याद रहे महाराज की मारे गलती हो गई कोई बेटा अब कहो कोई बात है। अब पूरा हो गया तो वो क्या देखो भाई आज तुम्हारे घर चलेंगे तुम्हारे घर भिक्षा करेंगे। घर में पहुंचे और पहुंचे कह लो भिक्षा करो लोग बहुत से दूर बाहर से आ गए बाहर से जाओ भाई घर घर के दो बाहर जाओ दूर से जाओ घर के छोटे बड़े से आ गए और सुना लगाए बेटी वो तेरा यंत्र खोल दे दिया उसको खोल निकाला उस यंत्र में लिखा हुआ कि सास बहु राजी तो साधु को क्या सास बहु नाराज तो साधु को क्या। हमें क्या मतलब रोजी रहो तो पढ़ो रोजी रह रहो हमें क्या मतलब हमें तो भिक्षा मिल जाएगी मौज होगी। महाराज ये मंत्र है अरे तुम सोचना ये जंत्र मंत्र करने वाले पाखंडी होते हैं किसी के फेर में होता ना बोलो तो क्या है कि सामने मत बोलो कहना करो बात तो ये है पर तुम्हारा विश्वास नहीं होता था इस वास्ते मंत्र लिख दिया ये जंत्र मंत्र सब खोटा खराब है जंत्र मंत्र ताती डोरा अंतर लक्षण भोपेगा साधु होकर सूर्य मरा काला मोरा डोपेगा यही बात है पढ़ियो क्या है ठगाई में होता ना कभी ये तंत्र है देख लो कैसा तंत्र है इस बार ठगड़ी बताना कभी ये ठगड़े वाले होते हैं नाम कर देंगे यूँ कर देंगे सीढ़ी अगर उड़ा देंगे यूं कर देंगे डरना मत भोपा डॉक्टर कुछ नहीं। तो एक मंत्र है ये बहना मान ले तो सबके तंत्र हो गया। दो बात है ये बहना अगर परिवर्तन ले घर में शांति हो जाए घर की लड़ाई मिल जाए कितनी सुकून बात है कितनी सारा बात है। अरे काम तो करना पड़ेगा ही चाहे आप करो चाहे दूसरा करो काम तो घर का करना पड़ेगा ही फिर कह जो काम कर ले क्या बाधा हुई सामने मत बोलो बस राखो जीव कहे को कड़वा बोलो प्रीत किसी लोह तनी तरवार लागे जीव तनी तरवार किसी भारत आगे रे भारी एक न जीव प्रताप हुआ मिलिया जगह माधवा माही जीव किया पल मारिज हुआ। ये मन में फिर धनीरी माला पकड़े नहीं जमदूत पलो नहीं मिले बकने सु माया भयारे कम बोल भो भलो बस रखो रस ना के बस रखी रस सभी रह जाए नौ रस खड़ रस भाके जो अनुभव तो जैसे बोले वही काम कर दिया प्रेम रखो बहन माता सब मदरिया लग रहे ये मदरिया हुआ सब सबके ताबीज हो गया। आज सभी ऐसे करो शुरू कर दो बस सामने मत बोलो अरे कभी बोल जाओ तो पकड़ जाओ कि माफ करो माँ जी मैं बोल गई गलती हो गई मेरी माफ करो बस सब काम ठंडा क्या करे अड़ते से ट्रन रिश्ते जलते से जल हो कबीर ऐसे संत को गंजन सके अड़ता ही आ रहा तो गर्भ हो जाए जलता है आग बबूला पानी में जो पानी पानी बताओ सा क्या पकड़ पड़ जाए हम क्या करे वो ऐसे घर में प्रेम रखो आपस में तो निहाल हो जाओ घर हो जाए आपका बड़ा पवित्र और आपके घर का अन्न जो पवित्र हो जाए नहीं तो गर्भ गर्भ गिराओ उस घर हम भिक्षा लेते हैं आप लोगों के सामने देखा ही है पहले मांग कर कई घरों से ले आता था आज अगर बीमार हो गया तो आने लग गई तो हमने भी समझ लिया ठीक है मौज है हमने ले जाता भिक्षा लेता हूँ पर जिस घर में गर्भपात किया है उस घर की भिक्षा मत देना उसका पानी मत पिलाना। गर्भपात किया उस स्त्री का देखा हुआ अन्न अशुद्ध होता है मनुस्मृति में लिखा है पारासुस्मृति में लिखा है बड़ा भारी पाप है ऐसा पाप मत करना भाइयों बहनों सावधान रहना। आज कलयुग की ऐसी प्रवृत्ति हो रही है महान पाप ही पाप हत्या ही हत्या करते हजारों कारखाने खुल गए हैं कसाईयों का कई बुजुर्ग खाना दस तो बड़े बड़े यांत्रिक जो कल से किया बस गाय को सफा कर दिया ऐसा ऐसा सुनता है ऐसे मौके में घर में तू क्या क्या करो गर्भपात का बड़ा भारी पाप ब्रह्मत्या से दुगुना पाप लिखा है पराशर स्मृति में इस बात से पाप मत करो आपसे प्रेम का प्रेम रखो एक एक सास बहु का प्रेम हो दिलन जशन का प्रेम हो नंद भोजाई का प्रेम हो आपस में ऐसा प्रेम रहे घर जाए शांति जाए नहीं जो कलह का घर हो जाता है कलयुग कल प्रभाव विरोध सब हो रहा, कलयुग में विराट विरोध होता है, पाप होता है, इस वास्ते आप लोगों से कहना है। अब समय हो गया, बात क्या सुनाऊंगा, कोई शंका हो तो पूछ लो, नहीं तो ये बात सीधी सारी बात है, शंका की बात नहीं, सरल बात है। सब अपने बनो भगवान के, सब कुछ भगवान का अर्पण करो, भगवान का भजन करो मोल से, तो घर में रहते हुए साधु होते हुए दृष्टि रहते हुए भाई बहन सबका कल्याण हो जाएगा, सबका उद्धार हो जाए। बनना तो मेरा मानने का है, मांगा नहीं भगवान का मान लिया, मौज करो आनंद करो, कितनी बढ़िया बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।